халява. Приятен на мя. Халява. Но я решен дой. Мерджам. Și sub lună orașul dormea și acasă se mai uită de noi. Lumina în stradă de noapte mai soarele moi. Să știi, dimineața-i departe. Ei, hai, hai, hai, mai băieți cu noi. La pe care cuvânt. Ei, hai la bordei. La pe care cuvânt. Ei, hai, mai băieți. Și eu cu găgeca mea. La beciul vechi vă voi.